Je n'ai qu'à toi corps si j'en ai pas réussi à l'érico en plégatzaile en dienetako lan baldintzen prekarizazioa salatzeko. Lan demoraren berrantolaketa 2008 bosteko urtarrilerako egitea aurre ikusi du ospitaleko zuzendaritzak eta 4.000 bosteun pertsona unkituko lituzke. Aritz bidegainen kasua da, bera ospitaleko sukaldean lanean ari da. Mementoan baldintza onak ditugu, baina baldintza horiek dudan ezagriak dira zuzendaritzak aipatzen dituenarekin, beraz uste dut behar dela kasu egin zerbitzu publikoari, jendea sartzen da lanera baldintza honengatik. Eta badakigu ospitaleak zailtasunak dituela langile berriak biltzeko, eta beraz baldintzak okertzen badira, araz hori ere are gehiago okertuko da, beraz hori guztia nahi dugu pixka bat salatu eta mahai gainean ezarri, eta gero ikusiko dugu zuzendaritzarekin ze negoziaketa izango den edo hori ondoko egunetan. Proiektu hori azaltzeko, ospitaleko zuzendaritzak 2023ko 20 milioi euroko defizita azpimarratu du. Frederik Espenel, Baionako ospitaleko zuzendariaren arabera, Baionako ospitaleko langileen hitzarmena berrikusteko beharra dago ere, 2002an izenpetua izan baitzen. Tous les hôpitaux en France ont fait évoluer leurs allocataires locaux depuis maintenant de nombreuses années, chose qui n'a pas été faite ici au centre hospitalier de la Côte Basque. La denboren berrantolaketa hori 2025eko urtarrilean aplikatzea aurreikusia da, zuzendariak azpimarratu duenez, hainbat bilkura eginen dira sindikatuekin konpromiso baten egiteko.